Верни, Господи, наших полонных, як потоки на землю паўдзённую. Кто у слезах посеял, той жаль будзе спяяннем. Народ, плачучы, ідзе, и насенне нясе на посеў, але ў радасці ў хату ён вернецца, снапы свае несучы. Зерня плачу рунее, каб смела зазвінець спелаю з бажыной. Толькі тое, што доўга зімела, не нацешыцца доўга вясной. І на памяці поля снапамі засмяецца ўраджай, як багач. Покуль густа снягі не напалі, след вятроў даганяць і не плач. І савець медаку касавою, што аблётала гнёзды не ўсе, маладзіцаю перад сабою радасць лёгка снапы панясе. І на памяці поля снапамі засмяецца ўраджай, як багач. Покуль густа снягі не напалі, след вятроў даганяць і не плач.